Audycję przygotowała Aleksandra Baszun. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 11 kwietnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wyjazd na święta to wzrost zachorowań po Wielkanocy. Wirusolodzy mówią, jak łamanie zaleceń może przełożyć się na zachorowania. W Polsce potwierdzono w sumie ponad 6300 zachorowań, a 208 osób zmarło. Polacy z Niemiec w większości nie wrócili na święta do kraju. To m.in. ze względu na 14-dniową kwarantannę. Jeśli na święta nie zostaniemy w domach, to po Wielkanocy możemy spodziewać się znacznego wzrostu zachorowań, ostrzega przed tym wirusolog profesor Włodzimierz Gut. Przyrost jest w tej chwili dość stabilny i tworzy to pewną szansę ograniczenia, ale tu zadecydują właśnie święta, dlatego że jest to okres, kiedy ludzie mają wolne i albo dostosowują się do przyjętych zwyczajów, albo stworzą sobie święta, a potem żałobę. Jak mówił wirusolog, efekt świątecznych spotkań rodzinnych odczujemy także ekonomicznie, bo dłużej trwająca pandemia przeciągnie w czasie kryzys gospodarczy. Jeśli sobie odpuścimy jedne święta, to może się zdarzyć, że nie będziemy mieli wakacji, bo sobie wydłużymy okres zwalczania o 2-3 miesiące. No wtedy trzeba te 2-3 miesiące zaleczyć na niekorzyść gospodarki. Stan epidemii został ogłoszony 20 marca. Ograniczenia w poruszaniu się obowiązują w Polsce do 19 kwietnia. 268 przypadków zachorowań, 13 osób zmarło. To ostatnie informacje resortu zdrowia o zachorowaniach podane niedługo po 17. Szczegóły zna Przemysław Lis. Najwięcej nowych przypadków koronawirusa wykryto na Mazowszu, to 128 chorych. Kolejnym regionem z największą liczbą nowych zakażeń jest Wielkopolska, gdzie potwierdzono 48 przypadków patogenu oraz województwo łódzkie, gdzie wykryto ich 29. W pozostałych regionach potwierdzono koronawirusa u 18 pacjentów z województwa śląskiego, 16 z małopolskiego, 11 z opolskiego, 6 z podkarpackiego, po 3 z podlaskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego, 2 z lubuskiego i u jednej osoby z województwa lubelskiego. W sumie liczba zakażonych wzrosła w całej Polsce do 6356, a ofiar śmiertelnych do 208. Niezmienny pozostaje apel Ministerstwa Zdrowia o pozostanie w domach. Eksperci są zgodni, że szczyt epidemii dopiero przed nami. Przemysław Lis, Polskie Radio. Większość Polaków z Niemiec nie wróciła w tym roku na święta do kraju. Pan Mariusz został bez rodziny w Hamburgu. Zrezygnował z powrotu, żeby uniknąć dwutygodniowej kwarantanny. No dla mnie to są troszeczkę takie smutne święta, ale łączę się z rodziną poprzez komunikatory internetowe, ale są całkiem inne i trudne. Mam nadzieję, że następne będą lepsze. Za naszą zachodnią granicą także obowiązuje zakaz sprawowania mszy z udziałem wiernych. Polskie kościoły transmitują nabożeństwa w mediach społecznościowych. Za wsparcie tych, którzy walczą na pierwszej linii zmagań z epidemią koronawirusa, podziękował w liście do artystów minister kultury Piotr Gliński. Jednocześnie napisał, że konieczne ograniczenia muszą jeszcze trwać jakiś czas. Podkreślił, że państwo nie pozostawia ludzi kultury samym sobie, wprowadzając wiele programów i możliwości wsparcia. Wskazał, że informacje o tarczy antykryzysowej i działaniach resortu można znaleźć na jego stronach internetowych. Zapewniał też, że pomoc będzie rozwijana i dostosowywana do zmieniającej się sytuacji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dobry wieczór. Od ponad ćwierć wieku powtarzam i jak co roku o tej porze, to jest w sobotni wieczór po pierwszej wiosennej pełni. No i tutaj muszę przerwać, bo dzisiaj po raz pierwszy powiem jak nigdy dotąd, choć w tych nowych całkiem okolicznościach pozostało coś, co od nich jest niezależne. Po pierwszej wiosennej pełni nastała oszałamiająca wiosenna aura, a w roli naszego przewodnika, mówię o sprawach w zasadzie niezależnych od potwornej sytuacji, w roli naszego przewodnika wieczoru zgodził się wystąpić ksiądz dr Krzysztof Niedałtowski, rektor Kościoła Świętego Jana w Gdańsku, duszpasterz tamtejszych środowisk twórczych, które pozdrawiamy. Witamy księdza Krzysztofa w tej nowej sytuacji. Witam serdecznie i cieszę się, że możemy dopełnić tej tradycji radiowej, bo już myślałem, że się nie uda i tak rozważałem, że będzie mi trochę smutno bez rozmowy w Wielką Sobotę na antenie Trójki. A w zasadzie na przełomie Wielkiego Postu, czyli Wielkiej Soboty i Wielkanocy, czyli w tym dziwnym przedsionku przedświątecznym, co nazywamy Wigilią Paschalną, czy Wielkanocną, czyli taki odpowiednik Wigilii Bożego Narodzenia. Owszem, to taki czas trochę zawieszony, trochę niezdefiniowany i właściwie mający w sobie dużą pojemność, pewien rodzaj próżni, którą trzeba wypełnić, bo jest to już nie Wielki Post, a jeszcze nie Wielkanoc, więc to pomiędzy domaga się od nas na pewno duchowej aktywności, na pewno uruchomienia wrażliwości, a również w tym czasie szczególnie jakiegoś bardzo intensywnego, osobistego, indywidualnego dopisania znaczeń, bo nieraz one nam być może umykały przez to, że za nas ktoś to robił, że w kościele to się odbywało, że ksiądz wygłaszał, a w tym roku będzie raczej tak, że to sami musimy sobie wygłosić i sami musimy usłyszeć. Co więcej, sami też będziemy sobie święcili, a raczej poświęciliśmy pokarmy, bo to już za nami. To też jest nowy element i też mimo trudu i jakiegoś pewnie poczucia niesprawiedliwości losowej, krzywdy, jakkolwiek to zdefiniujemy, to jest w tym pewna mądra wskazówka, że święcenie pokarmów, to prawda, ono jest właściwie bardzo polskie i prawie, że tylko polskie, ale piękne, natomiast nie polega głównie na kropieniu wodą święconą i na tym, żeby się ładnie ubrać i zanieść bardzo suty, wypełniony koszyczek do kościoła, tylko żeby wzbudzić sobie intencje, żeby to była nasza modlitwa, żeby to każdy indywidualnie mógł przeżyć to poświęcenie, wzywając Boga, żeby był między nami, żeby wyszedł z kościoła Jezus i przyszedł do nas. To zaproszenie na śniadanie wielkanocne w tym roku będzie na pewno bardzo szczególne. No właśnie, tak sobie myślimy o tej relacji tego, co nowe, całkiem nowe. Nawet nasi przodkowie nie mieli okazji tego przeżywać, a więc tego, co nowe, z tym, co właśnie niezmienne. I tak pomyślałam sobie, że to, co niezmienne, to, co stałe, to, co trwałe, ma szansę właśnie ocalić ten czas. Tak, my się mamy do czego odwoływać. Tutaj się nic nie zmienia. W kosmosie spirala czasu liturgicznego, spirala historii Boga z człowiekiem, tych spotkań, które są odwieczne i nieprzerwane, jest cały czas aktualna. Ona jest obecna, tylko musimy ją odczytać i odczytać pewnie w określonych warunkach. A mam nadzieję, że jest bardziej intensywnie niż zazwyczaj, więc jest się do czego odwoływać. Mamy taką drabinę, po której możemy wchodzić. Tylko pytanie do nas, czy jesteśmy w stanie, czy nie jesteśmy być może za bardzo przerażeni, nie wiem, zmęczeni kwarantanną. Chociaż odpowiadam, jeśli my się czujemy zmęczeni kwarantanną, to co mają powiedzieć bezdomni, co mają powiedzieć lekarze na pierwszej linii frontu, czy też ludzie w obozach dla uchodźców, których też koronawirus w jakiś sposób dotyka i to o wiele bardziej dramatycznie niż nas. Więc jeśli ogarniają nas takie zwątpienia, czy też zniechęcenia, to pomyślmy o tych innych. To też jest dobry czas w święta, żeby poszerzyć sobie tą wyobraźnię miłosierdzia. I jeszcze powrócę do tej naszej tradycji trójkowej. Mianowicie wieczór znowu otwierałam wierszem Czesława Miłosza. Tytuł tego wiersza jak nigdy dotąd dojmująco wybrzmiewa. Przypomnę, to piosenka o końcu świata z tomu Ocalenie. pisana w realiach wojny, w końcu, bo 45. rocznik to czas wydania tego tomiku. Oczywiście analizy tego wiersza nie będziemy prowadzili, bo może państwo, którzy nas słuchają, już nie mówiąc o księdzu doktorze, nie mają na to ochoty, ale ta końcówka jest zawsze dla mnie taka i pokrzepiająca, i taka zatrzymująca w drodze, kiedy wpadam we wściekłość, kiedy jestem w szoku, kiedy boję się nieograniczenie i tak dalej. Tylko siwy staruszek, jeżeli ksiądz Krzysztof pozwoli, tylko siwy staruszek, który byłby prorokiem, ale nie jest prorokiem, bo ma inne zajęcie, powiada, przewiązując pomidory. No, innego końca świata nie będzie. Innego końca świata nie będzie. Tak ładnie Wojtek Malejkat to przeczytał. Tak, ja ten wiersz bardzo lubię i mam go w pamięci. Nawet chciałem na bieżąco zacytować ten finał o tym, że innego końca świata nie będzie, bo to jest za każdym razem jakiś koniec świata. Coś się przełamuje, to jest granica czasów między śmiercią, zejściem do otchłani, a zmartwychwstaniem. Może to brzmi symbolicznie, może to takie odległe dla nas i takie właśnie bardzo liturgiczne i kościelne, ale w tym roku chyba to będzie bardziej domowe i bardziej indywidualne i dosadne w naszym życiu. I warto też pomyśleć pewnie o takim końcu świata, który każdego z nas czeka indywidualnie też w momencie naszego przejścia. Pewnie też o wiele bardziej śmierć jako koniec świata jest obecna w naszych domach, w naszych umysłach. Ona się wdarła trochę mocniej niż zwykle, bo mamy i całą lawinę doniesień medialnych, pewnie rozmowy przyjacielskie i sąsiedzkie, przez telefon zapewne bardziej niż dosłownie, ale ta śmierć, która była obecna w mediach tylko ze względu na tragiczne wydarzenia, wybuchów, wojen, które zawsze były gdzieś bardzo daleko i nie u nas, teraz jest nagle między nami, jest bardzo, bardzo blisko i to nie jest straszak, to nie jest memento takie, które musi się wiązać z jakimś kościotrupem czy też chronosem, ale jest to coś, co nas zaprasza do myślenia o wartości życia właśnie, do myślenia o tym, jak ten nasz krótki czas do wykorzystania jest, jak warto teraz dobrze go przeżyć, a potem, kiedy się epidemia skończy, zacząć jakby nowy rozdział, lepiej. Nie chcę się mądrzyć, nie chcę być takim pouczycielem, bo sam się dopiero zastanawiam nad tym, ale wiem, że na pewno będziemy żyli skromniej. Jestem przekonany, że trzeba będzie mocno zaciskać pasa. Będziemy na pewno mieli też inny stosunek do natury naszej planety i liczę na to, że to będzie bardziej trwałe, bo ona się teraz chyba trochę buntuje, bo to też jest trochę znak natury, która no, pokazuje też swoje pazury, ale to jest sytuacja, w której trzeba się tego będzie mądrze, inteligentnie, twórczo nauczyć, nie popadając w rozpacz, czy też załamując ręce w kryzysie, tylko próbować oczyszczenia, przefiltrowania, korekty naszych dotychczasowych, zbyt bardzo chyba rozpędzonych pomysłów na konsumowanie życia. I też na przeżywanie tego czasu przedświątecznego. Może przypomnę, że zazwyczaj przez te lata, o których wspominałam, miałam taki dylemat, jak tutaj w radiu mówić, jak taki program zbudować, żeby nie wykluczać tych, którzy inaczej myślą. Czy na przykład no, nie praktykują, to znaczy nie przeżywają czasu religijnie, czy na sposób religijny. No taki był dylemat, tak? Czy też, żeby nie zapomnieć o tych, bo my jesteśmy tacy rozśpiewani, roztańczeni, zapatrzeni w ten cudownie ubrany stół i w ogóle szczęśliwi, że nareszcie możemy spotkać bliskich. No właśnie, dylemat kolejny. A ci, którzy nie mają nikogo, a ci, którzy są chorzy, a ci, którzy w ogóle domu nie mają, a ci, którzy są na wojnie, no nie wiem, Syria, przykład taki najbardziej drastyczny i bolesny ostatnio. No i ten dylemat w zasadzie w tym roku, no z pominięciem rzeczywiście tych, którzy naprawdę cierpią i którzy po prostu nie słuchają radia i nie są z nami, bo nie mogą, bo nie mają nawet na to ochoty, ani siły, ani możliwości. No to w zasadzie wszyscy jesteśmy w podobnej, brzydko powiem, nareszcie sytuacji. Czyli ten dylemat zniknął. Trochę inaczej po prostu dzisiaj mówimy, mamy innego typu problemy. To prawda, jest czas, kiedy mamy poczucie chyba i to bardzo takie wyraźne, że wszyscy płyniemy jakby na jednym statku właśnie, choćby na takiej łodzi na Morzu Śródziemnym. Jesteśmy w niebezpieczeństwie, jesteśmy otoczeni falami, burzą. Chcemy dopłynąć do brzegu, a nie bardzo wiemy, jak daleko jest do tego brzegu, bo nie mamy jasnych prognoz, jak długo potrwa ta pandemia. Genialnie to opisał papież Franciszek na pustym placu Świętego Piotra. To jego takie ludzkie, zwykłe wystąpienie przed pustym Rzymem, który zawsze jest wypełniony pielgrzymami w tym czasie, to była taka rozmowa starego człowieka. Tak trzeba powiedzieć, nie wahajmy się, to jest naprawdę już podeszły wieki mężczyzna. Tak. Który samotnie stojąc w obliczu Boga, jak Mojżesz na górze Synaj, w imieniu całej ludzkości i tych, którzy wierzą i tych, którzy nie wierzą, myślę, bo tu kondycja ludzka jest absolutnie taka sama, mówi do Boga słowa, które są trudne, bo to są przecież pytania, to są wyrzuty wręcz, gdzie jesteś, gdy my giniemy, czemu śpisz? To przypomnę właśnie ten obraz łodzi, która jest miotana falami, Jezus śpi na rufie, a apostołowie są przerażeni i nie wiedzą, jak się to wszystko skończy i mają właśnie wyrzut wobec Jezusa. Czemu śpisz? Nie ma takiej dobrej, gotowej odpowiedzi i Jezus też wtedy w tej scenie ewangelicznej nie odpowiada im wprost, tylko pyta ich o wiarę, pyta ich o zaufanie, pyta ich o to, czy patrzą bardzo krótkim dystansem, czy też mają inną perspektywę. I to pozornie nic, a jednak uspokaja. To znaczy uspokaja nie w znaczeniu świętego spokoju, ale takiego, który właśnie wydłuża tę perspektywę, który daje człowiekowi inny dystans, inny oddech, taką długomyślność, o której też często mówił papież Wojtyła. To rzeczywiście są bardzo cenne na dzisiaj drogowskazy, bo inaczej się wykończymy. No, jeśli będziemy przypięci do odbiorników telewizorów, 24-godzinnych mediów, zaczytani w internecie, w kolejne doniesienia, wykres, no i te strachy, które tam wychodzą, to ja już mam masę różnych znaków i telefonów o... Nie dajemy rady. Fiksacjach, różnych dziwnych zachowaniach, o nawet zdarzeniach natury psychiatrycznej i też zwykłe skargi, również dużo artystów, którzy są bardzo wrażliwymi ludźmi. Ja w końcu jestem duszpasterzem artystów, więc zbieram te głosy od nich i próbuję z nimi coś wspólnie robić, łącznie z tym, że w kościele jak tylko można zaśpiewać, jak tylko można zagrać na liturgii tej pustej, tej bez udziału wiernych, to wciągam tych artystów, angażuję, żeby chociaż w ten sposób poczuć się potrzebni, bo to jest też bardzo szczególny czas dla tej szczególnej grupy. Tak, o nich myślimy nieustająco, bo no też w perspektywie, w tej niewiadomej perspektywie czasowej, jak długo jeszcze nie będą mogli na przykład aktorzy teatralni spotkać się ze swoją widownią, a to jest istota teatru, prawda? No ale to jest tylko jeden z przykładów. Natomiast spoglądam na zegar, powiedzmy, że ksiądz Krzysztof, czyli nasz gość, w realnym czasie już wdziewa prawdopodobnie szatę liturgiczną, bo o 21:00 rozpoczyna się liturgia Wigilii Paschalnej w Gdańsku, gdzie zaraz o to zapytamy. Tak więc no, proszę nam wybaczyć albo cieszyć się wraz z nami, że magia radia, magia i religia, że magia radia istnieje i że jeszcze księdza posłuchamy do północy. No, oczywiście to będzie taka rozmowa, powiedzmy, w odcinkach, żeby posłużyć takim serialowym, popkulturowym modelem. A więc co za jakiś czas, myślę, że za jakieś 20 minut wydarzy się w życiu księdza rektora? No, bo wydarzy się coś też odmiennego, bo chyba nie w Kościele Świętego Jana, liturgia Wigilii Paschalnej 2020? Tak, w tym roku porozumieliśmy się z Dominikanami. To jest Kościół Świętego Mikołaja, wspólnota ojców Dominikanów, właściwie parafia, która obejmuje swoim terytorium Kościół Świętego Jana, więc zawsze współpraca i życzliwość i braterstwo były duże, tym bardziej, że oni ostatnio cierpią na brak możliwości sprawowania liturgii w swojej świątyni, bo jest zagrożona katastrofą budowlaną od kilkunastu miesięcy. Dlatego udzielamy im gościny na co dzień, to znaczy w niedzielę. Natomiast w tym roku z ojcem przeorem porozumieliśmy się po bratersku, że będzie to triduum paschalne trochę inne. W czwartek było spotkanie w Świętym Janie. Ojcowie Dominikanie przyszli całą wspólnotą kapłańską i przy ołtarzu no jest moc. Natomiast potem piątek i sobota to już prezbiterium ojców Dominikanów, świętego Mikołaja, które na co dzień jest zamknięte właśnie z powodu tej zmiantowanej katastrofy budowlanej. I oczywiście już jest teraz znacznie lepiej i bezpieczniej w kościele, ale jeszcze ciągle nie jest otwarty. Oby, życzymy nie tego. Jest zabezpieczone to bardzo porządnie rusztowaniem. Tu już konserwatorzy się wypowiadali, że powoli będzie można myśleć o otwarciu przynajmniej jednej nawy. Natomiast prezbiterium to jest to piękne miejsce w gotyckim kościele, pełne barokowych rzeźb, wspaniały złoty ołtarz jak w Hiszpanii do samego sklepienia. I w tych stallach będziemy tylko my, czyli pewnie 8 kapłanów, którzy będą sprawować tą paschalną liturgię soboty, która zaczyna się od światła. Ja sobie tylko mogę wyobrazić, jak to będzie malowniczo wyglądało w transmisji, bo no, znaczy my będziemy to na żywo przeżywać, my księża, ale transmisja bardzo profesjonalnie realizowana przez kilka kamer pokaże na pewno też ten rodzaj przeżycia. To proszę zaprosić, bo mamy szansę. Zapraszam bardzo serdecznie. Całe Triduum jest na stronie www.gdańsk.pl, ponieważ jest to oficjalny portal miasta Gdańska, które wychodząc naprzeciw ludzkim zapotrzebowaniom na duchowość w tym czasie również udostępniło swoje łącza i swoją ekipę profesjonalną do transmisji i bardzo, bardzo solidnie panowie technicy i kamerzyści to realizują. Już zresztą w Świętym Janie były aż 4 kolejne niedziele wirtualnie przekazane wiernym i no, cieszy to, że spotyka się z ogromnym odzewem, bo setki maili czy też wiadomości od ludzi, że to ważne, że potrzebne. Chociaż nie zastępuje realnego udziału we mszy, bo jest tylko na czas wyjątkowy, ale jednak to jest na żywo w tym samym realnym czasie. Nawet dzieci ponoć są grzeczniejsze i wpatrują się w ten ekran, bo widzą nie bajkę jakąś i nie wganianie się po ekranie, tylko coś odmiennego, co na razie je fascynuje. Więc również ta Wigilia Paschalna będzie pokazana w internecie. Mam sygnały z Australii, z Kanady, ze Stanów Zjednoczonych. Ludzie stają na mszę w środku nocy, bo jak mieszkają w Los Angeles, ten czas się trochę inaczej toczy. Więc w tej biedzie i w tym trudnym czasie jest również dużo takich znaków solidarności, takiego kreatywnego też myślenia o tym, jak rozwiązać te niecodzienne zupełnie okoliczności, jak je przeżyć, jak je zinterpretować. I jakoś się udaje, na razie się udaje. To jeszcze powrócimy może do tego, co w Wielkim Poście działo się, co wydarzyło się w Kościele Świętego Jana, bo oczywiście miałam szansę, no też tylko od czasu do czasu, ale jednak uczestniczyć w pewnych punktach programu, tak to nazwijmy bardziej po świecku. Tak więc teraz wyobrażamy sobie, że właśnie ksiądz Krzysztof udaje się do zakrystii w Świętym Mikołaju w Gdańsku, no i tam już przywdziewa wspomniane szaty. Natomiast my wyobraźni przeniesiemy się ponownie do tej naszej rozmowy przygotowanej właśnie na Wigilię Wielkanocną, Wigilię Paschalną 2020, no za jakieś pół godziny powiedzmy. Także bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Proszę księdza Krzysztofa. Krzysztofie. Do usłyszenia. Dziękuję. Thank you. wyjątkowo dramatyczne jest to nałożenie się w tym roku na niezmienny, no powiedzielibyśmy, niewzruszony czas, rytm świątowego, zaburzonego rytmu naszego życia, naszego czasu, który wypadł z kolejny. Ale my w ten wieczór nie tylko o tym, będziemy też wspominali na przykład teraz profesora Krzysztofa Pendereckiego. Odszedł przed 2 tygodniami, a ja miałam okazję dwukrotnie z nim rozmawiać. Ta druga rozmowa była możliwa na festiwalu Transatlantyk w Poznaniu w 2012 roku, kiedy to państwo Elżbieta i Krzysztof Pendereccy otrzymali od Jana P. Kaczmarka, twórcy tego festiwalu, nagrodę Glocal Hero. Najważniejszą nagrodą Transatlantic Festival jest nagroda Glocal Hero Award. Podkreślam G, Glocal, nie Local, ale Glocal. Proszę Państwa, Glocal Hero Award to jest nagroda, która celebruje osoby, które w swojej pracy łączą te właśnie dwie rzeczy. Są związani bardzo z miejscem, poświęcają wiele wysiłku, uwagi, mają wpływ na rozwój miejsca, w którym żyją, a jednocześnie ich działalność ma zasięg globalny. W zeszłym roku laureatem był Bjorn Lomborg, duński naukowiec, uznany za jednego z 50 ludzi, którzy mogą uratować planetę, w związku z tym, że sformułował on bardzo nowatorski program walki z globalnym ociepleniem. Dziś jest mi miło zaprosić Państwa na spotkanie z dwojgiem laureatów, pani Elżbieta i Krzysztof Pendereccy. I jestem bardzo szczęśliwy, zaszczycony, że przyjęliście naszą nagrodę, że tak cudownie łączą się nasze myśli, jeśli chodzi o sens tego, co ważne, że Festiwal Transatlantyk nie musiał daleko szukać. Wasza lokalność to Lusławice. Genialny projekt. Jest to wielka, wielka wizja. Bardzo lokalna, bo związana z Lusławicami i z polską działalność. A w tym samym czasie oboje macie spektakularne światowe kariery. Pan Krzysztof, którego pracę miałem okazję jako student oglądać premierę Czarnej Maski na tej scenie, a koncert Sąsiedniej Filharmonii, gdzie byłem pełen zachwytu dla pańskiej odwagi, kiedy mówił pan rzeczy wtedy bardzo niepopularne i dla rządu niewygodne. Miał pan odwagę powiedzieć je głośno, kiedy wszyscy inni się bali. Podziwiałem zawsze urodę i klasę Elżbiety, która poruszała się po salonach świata z lekkością, której jej wszyscy zazdrościmy. Podziwiam też twój festiwal beethovenowski. Stworzyłaś imprezę, która przeszła wszelkie granice, wszelkie oczekiwania i jest źródłem wielkiej inspiracji. Jesteście państwo jedynym w swoim rodzaju zespołem, wielkim, kreatywnym zespołem. Gratuluję i cieszę się ogromnie, że jesteście tu w Poznaniu na naszej scenie. Bardzo dawno temu spotkaliśmy się, mianowicie podczas MIDEM w Cannes, kiedy to pan profesor prezentował 7 bram Jerozolimy. Ponieważ film 7 bram Jerozolimy powrócił na festiwalu, to myślę, że taka klamra ma sens. Czy państwo zechcieliby najpierw opowiedzieć o tym lokalnym, czyli o Lusławicach. Wiemy, że są piękne drzewa i wiemy, że jest to bardzo ważne miejsce dla państwa, do którego się powraca ze świata. Bardzo proszę, pani Elżbieta Penderecka. Wie pani, Lusławice to jest po pierwsze ukochane miejsce mojego męża. To jest miejsce, które wybraliśmy wiele, wiele lat temu. Szukaliśmy takiego miejsca gdzieś niedaleko Krakowa, bo jednak z Krakowem jesteśmy bardzo związani. To jest nasz dom rodzinny, to jest nasz pierwszy wspólny dom. To jest miejsce, gdzie właściwie spędzamy większą część naszego czasu, jeśli jesteśmy w kraju. Ale wracając do Lusławic, naturalnie stary dwór, gdzie malował między innymi Malczewski, cudowny park, który założył mój mąż, bo ze starego założenia parku właściwie prawie nic nie zostało, wokół dworu kilka starych drzew, ale ten wielki park, zarówno ten, który zaczął mój mąż tworzyć 40 lat temu, jak i ten nowy, który zaczął mój mąż tworzyć 12 lat temu, to dzisiaj już wszystko jest jedna wielka całość. Taki był zamysł, bo drzewa nas wszystkich przeżyją naturalnie. I to jest to miejsce, gdzie mój mąż znajduje spokój. I zawsze marzył mój mąż, żeby coś po nas zostało. Znaczy, po moim mężu zostanie naturalnie jego wielka muzyka, ale chcieliśmy również, żeby dwór żył, żeby ogród żył. I tam powstało w właściwie już prawie powstało Europejskie Centrum Muzyki imienia Krzysztofa Pendereckiego. Sala plus campus dla prawie 100 studentów i profesorów, sala na 750 miejsc. Myślę, że to jest coś bardzo unikalnego, bo nie tylko w tej części świata, żeby właśnie do tego miejsca przyjeżdżała młodzież, uczyła się u najlepszych profesorów. Jest właściwie wszystko wybudowane, teraz kończą się prace i mamy nadzieję, że z okazji męża wielkich urodzin 80. będziemy mogli to centrum otworzyć, to będzie narodowa instytucja. Decyzję będzie jednak podejmować mój mąż co do profesorów, myślę wielkich muzyków, którzy będą przyjeżdżać do Lusławic i to będzie takie miejsce integracyjne również, 87 kilometrów na południowy wschód od Krakowa i jeszcze jak mówimy o tym miejscu, to proszę sobie wyobrazić, że przecież od czasu wojny, od Krakowa do granicy wschodniej powstała tylko Filharmonia Rzeszowska. I nic więcej. Także to tyle o Lusławicach na razie. To pani Elżbieta Penderecka. No i pojawił się ten wątek globalny oraz lokalny, czyli to miejsce, z którym państwo są związani. Ale zanim o muzyce, bo oczywiście o niej także, jeżeli państwo pozwolą, będziemy rozmawiali, to jeszcze zapytam pana profesora o te drzewa. To nie jest takie oczywiste, ta sympatia człowieka, i to nie każdego człowieka właśnie, do drzew. Czy zechciałby pan jeszcze o drzewach nam opowiedzieć? Tak, no oczywiście. Wie pani, no to trudno to wytłumaczyć, bo ja od najmłodszych lat, od dzieciństwa interesowałem się, może dlatego, że mój dziadek bardzo lubił drzewa, uczył mnie rozpoznawać drzewa i od razu mnie uczył po łacinie. Także w wieku 5-6 lat ja już znałem te podstawowe drzewa po łacinie również. No później okres studiów, nie miałem własnego miejsca, żeby sadzić drzewa, ale w 1974 roku nabyliśmy dwór z ziemią. Na początku było tylko 3,5 hektara, to była taka resztówka, która została po grabieży powojennej, gdzie chłopi wycinali wszystko, co po prostu nadawało się na deski. I zacząłem odtwarzać ten park. No i kupować wokół ziemię również, także z tych 3 hektarów zrobiło się 30 hektarów. No poza tym jeszcze dokupiłem z drugiej strony, tam na tym miejscu w tej chwili właśnie powstaje to Europejskie Centrum. A drzewa no to jest po prostu moja pasja może równie mocna jak moja miłość do muzyki, dlatego, bo ja stworzyłem w ciągu tych 40 lat wielką kolekcję. Powstało tak zwane arboretum, czyli kolekcja drzew. No, bardzo bogata w gatunki. Jest ich prawie tam 1700, nie wiem dokładnie ile. Znaczy, to jest bardzo bogata kolekcja. Każde drzewo ma swoje miejsce. Ja myślę, że to jest coś niezwykłego. To trzeba zobaczyć, bo tak jak czasami śmieję się, że jak mąż szkicuje swoje partytury, tak samo szkicuje właśnie założenia parkowe. Bardzo często zresztą w szkicach mojego męża można zobaczyć, jak mąż rozplanowywał założenie parkowe. Myślę, że to wszystko ma sens. Wszystko jest w jego życiu bardzo ułożone. Pozornie wydaje się, że jest bałagan, ale ja myślę, że mąż wie dokładnie, co chce zrobić w życiu, jak to będzie wyglądać. Ma niezwykłą wizję. I taką samą wizję, jaką miał przy założeniu parkowym, ma przecież w swojej muzyce, która jest tak różna i był w stanie po prostu przewidzieć pewne rzeczy. Jak pisał pasję, to nikt nie pisał pasji. Dzisiaj wszyscy kroczą drogą mojego męża, a pasja ma już ponad 40 lat, bo to był rok 1966, niedługo będzie 50 lat. Także ja myślę, że to miejsce będzie na pewno żyło. Będzie żyło poprzez akademię, poprzez centrum, gdzie chcemy również, żeby powstała latem orkiestra. Ona będzie też rozsławiać Polskę, będzie promocją polskiej muzyki, polskiej szkoły, ale jednocześnie i to będzie miejsce, gdzie będą się spotykać najlepsi młodzi ludzie z całego świata. Właśnie w takim miejscu, które może tak trochę prowadzi donikąd. Małe miasteczko obok i nic wokół. Teraz o muzyce. Wspomniała pani o wielkim jubileuszu, bo to 2013 rok to rok Krzysztofa Pendereckiego, 80-lecia pana profesora. Wspomniała pani również pasję według świętego Łukasza. Pasja została w 2012 roku ponownie wykonana i w wersji takiej inscenizowanej w Alverni. To było może trochę ryzykowne, żeby teatralizować czy inscenizować. No niemniej panowie spotkali się, myślę o Grzegorzu Jarzynie i panu Krzysztofie Pendereckim. Rzecz została zarejestrowana. Narodowy Instytut Audiowizualny wyda. Pasja jest stale wykonywanym utworem. To jest to uważane zresztą za największą pasję po Janie Sebastianie. I tak rzeczywiście jest. To okazało się po tylu latach, że ten utwór nic nie stracił, raczej zyskał. Było kilka prób inscenizacji pasji, ale właśnie prawie wszystkie były nieudane, dlatego, bo ten utwór się broni po prostu. Tak jak bachowskiej pasji nie da się inscenizować czy tańczyć, chociaż też takie próby widziałem. Także ja myślę, że ta inscenizacja ostatnia była bardzo kulturalnie zrobiona, to znaczy, że tam reżyser nie ingeruje w samą muzykę, muzyka płynie jak gdyby swoim torem. On miał tam bardzo ciekawe pomysły. Myślę, że to wszystko będzie uwiecznione na tej taśmie, bo ja jeszcze przyznam się, że taśmy nie widziałem. Tak, to będzie pewnie płyta, jak się domyślam, DVD, bo to już ten etap, ale skoro pan profesor wspomniał taśmę, to kolejne skojarzenie z kolejnym przykładem otwartości pana profesora na młodych. Myślę o tym spotkaniu we Wrocławiu podczas Europejskiego Kongresu Kultury z Greenwoodem i z Aphex Twinem. Później konsekwencje były, bo panowie z Greenwoodem występowali w niejednym miejscu. W Londynie był bardzo właśnie udany koncert. No i na lotnisku, już nie używanym starym lotnisku w Gdyni, gdzie przyszło na kilkanaście tysięcy, może 20 tysięcy, nikt nie wie dokładnie. Podobno 25 tysięcy. Młodzieży, ale nie tylko, bo tam byli starsi ludzie też. Także wydaje mi się, że no po prostu ta moja awangardowa muzyka z lat 50. i początku 60. stała się czymś bardziej zrozumiałem niż była 5 lat temu po prostu. Wydaje mi się ciekawsze dla mnie i bliższe mojej muzyki jednak jest pan Greenwood, który jest też bardzo dobrym kompozytorem. On napisał po prostu kilka wariacji, kilkanaście, na temat mojej muzyki, dokładnie mówiąc na temat polimorfii, którą ja wykonałem. Bo ja w gruncie rzeczy, ja tylko dyrygowałem moją muzyką, ja nic tam nie zmieniałem. Najpierw wykonałem tren ofiarom Hiroshimy, potem były utwory Greenwooda, później był kanon, mój też utwór, może najbardziej taki współczesny wówczas i rewolucyjny zupełnie, napisany na papierze milimetrowym, także to była zupełna rewolucja wówczas, w 1961 roku. A pan Aphex Twin bardzo ciekawą rzecz zrobił, ponieważ polimorfia powstała od końca do początku, znaczy ja pisałem ją wstecz. Jak gdyby zacząłem od C-dur akordu i poruszałem się w lewą stronę. Może mnie to o wiele jest łatwiej robić, bo jestem leworęczny, prawda? Ja oczywiście piszę prawą, ale też potrafię lewą, ale właśnie ten wsteczny ruch w tym utworze i zrobiliśmy taki eksperyment, że najpierw ja zadyrygowałem polimorfię tak, jak ona była zapisana, czyli jednak od początku do końca, a pan Moś ze swoim orkiestrą, zresztą świetną, młodą orkiestrą z tych, wykonali to wstecz, tak jaka była koncepcja i to było pierwsze w ogóle wykonanie w ten sposób tego utworu. A tam pan Aphex Twin dodał takie efekty czysto akustyczne i też zaprosił chór. To bardzo ciekawe zresztą też było. To orkiestra Auxo i te wykonania, które, jak państwo słyszeli, ogromnie dużo ludzi tu na żywo mogło było odebrać. Po zaproszenia pana profesora na festiwal Open Air był no też rewolucyjny. Proszę sobie wyobrazić, że tam właśnie masę ludzi, ale ja pamiętam, że ja odwracam się po wykonaniu właśnie utworu, patrzę, a prawie nie widzę, była mgła. I ta mgła spadła w czasie tych kilku minut, których ja dyrygowałem. Odwracam się do publiczności i widzę tylko kilka pierwszych rzędów, a potem nic, białe mleko. i przez to stworzyła się też wyjątkowa atmosfera, bo jak wiadomo, w mgle, jak jest powiedzmy wilgoć duża, no to ten dźwięk niesie o wiele bardziej niż normalnie. I teraz ja nazywam to powrotami, no bo to są takie okoliczności, które sprawiają, że mamy szansę raz jeszcze posłuchać, no nie wiem, na przykład płyty Siedem Bram Jerozolimy. Powracam do tego nagrania, ponieważ podczas festiwalu Transatlantyk pokazywany był film pana Jarosława Minkowicza Siedem Bram Jerozolimy. To jest po pierwsze utwór, który zamykał 75. urodziny mojego męża, więc to była taka klamra, zresztą wspaniała, gdyż zamysł był taki, by w dniu urodzin 23 listopada powstało coś bardzo wielkiego. Niezwykle interesujący film odniósł swój ogromny sukces i myślę, że co zostało zapisane, to jest naturalnie wartość w jakimś sensie dodana, natomiast muzyka jest muzyką i Siedem Bram Jerozolimy dla mnie, pozwolicie Państwo, że tutaj powiem coś bardzo osobistego, ale myślę, że jest to po prostu wielkie dzieło, na pewno jedno z najważniejszych dzieł XXI wieku. Dodajmy, że powstało jeszcze pod koniec tamtego wieku i tu ciekawe spotkanie, bo urodziny pana profesora jedne, 75, teraz 80, a to wtedy były urodziny nieco starszej Jerozolimy. Wtedy mój mąż był zaprzyjaźniony z ówczesnym merem miasta Jerozolimy, z panem Teddy Kolekiem. Teddy Kolek był wielką postacią i jednak mąż został wybrany. Ja myślę, że to było wielkie wyróżnienie z okazji 3000 lat tego wielkiego miasta. Został również właśnie to zamówienie Bernstein. Tylko niestety zmarł. I potem ktoś jeszcze napisał. Noam Sharif, zresztą bardzo dobry kompozytor izraelski, też utwór związany, już nie tak może bezpośrednio, jak właśnie dzieło mojego męża. Pasja według świętego Łukasza też była utworem zamówionym przez miasto. Niedokładnie, to było zamówienie przez Westdeutsche Rundfunk Radio, ale na 750-lecie katedry w Münster. To, co oczywiście jest ważne i dlatego ja też napisałem pasję. Był to rok przecież milenium sztu. Właściwie dla mnie to ja pisałem na milenium, zresztą też w owym czasie nie wykonywałem się w Polsce muzyki sakralnej. Bardzo szybko wszyscy o tym zapomnieli, że właściwie mój utwór był pierwszym utworem, który później, po tym wielkim sukcesie światowym, dopiero zaczęto grać w Polsce, ale to było pierwszy raz od 50. lat, że muzyka sakralna była na oficjalnych koncertach wykonywana. Ja pragnę przypomnieć, że nagrodę Glocal Hero otrzymują oboje państwo, pani Elżbieta Penderecka i pan profesor Krzysztof Penderecki. Pani festiwal jest tutaj bardzo ważnym elementem w tej całej glokalnej strukturze, czy w tym myśleniu odgrywa ogromną rolę. Po pierwsze jest to w tej chwili, jak pani powiedziała, międzynarodowy, wielki, światowy festiwal, bo wykonywana jest naturalnie muzyka bardzo różna od najstarszej do współczesnej. Przyjeżdżają największe zespoły. Patrona mamy Beethovena i to też nie przypadek. Festiwal przeżył różne swoje losy, z Krakowa przeniósł się do Warszawy, ale co jest ważne, na ten festiwal przyjeżdża ogromna ilość cudzoziemców. I to jest znowu coś bardzo lokalnego, w Warszawie, beethovenowski festiwal z międzynarodowymi artystami, ale też i z największymi polskimi artystami, jednocześnie stał się wydarzeniem światowym. Tu muszę się pochwalić, jesteśmy laureatami jako festiwal wielu nagród na świecie, między innymi wielkiej Nagrody Amerykańskiej. Jesteśmy w stowarzyszeniu festiwali zarówno europejskich, jak i światowych festiwali. Niestety niewiele festiwali polskich jest w tym stowarzyszeniu. Wydajemy gazetę Beethoven Magazine, która została uznana również przez prasę amerykańską. Mamy całą masę nagród, o których naturalnie w Polsce, jak to zwykle, mało się wie lub mało się pisze, ale o tym, że on jest właśnie międzynarodowy, czyli globalny, świadczy o tym, że rokrocznie przyjeżdża, no w tym roku mieliśmy około 1700 cudzoziemców, co jednocześnie promuje nasz kraj, bo przyjeżdżają do Warszawy, bo Warszawa jest miejscem, gdzie festiwal się odbywa, ale współpracujemy z 11 największymi miastami polskimi i dzięki temu, gdyby tak naprawdę turyści chcieli, to mogliby słuchać jednego koncertu w Warszawie, a zupełnie zupełnie innego, na przykład we Wrocławiu, czy w Gdańsku, czy w Gorzowie Wielkopolskim, czy w Rzeszowie, Krakowie. I myślę, że to jest coś, co mają inne wielkie europejskie festiwale, że gdzieś jest to główne miejsce, a oprócz tego pokazuje się tych artystów również w całym kraju. Oby jak najwięcej miast polskich, czyli żeby ta lokalność tak się rozrastała, jeżeli to można tak nazwać. Ja bardzo Państwu dziękuję, jeszcze tylko dopytam, bo wiem, że Państwo są w drodze. No takie wakacje do Poznania przybyli Państwo? Ostatnio byliśmy w Niemczech, ja miałem tam właśnie z bardzo dobrą młodzieżową orkiestrą, czy koncerty w temperaturze około 40 stopni, to też się nigdy nie spotkałem w Europie, muszę powiedzieć. Przedwczoraj było 39,5 stopnia, także nie było to bardzo łatwe. A tydzień wcześniej wróciłem z Brazylii, gdzie miałem koncert w Belo Horizonte, w mieście, które szukałem na mapie. Nie wiedziałem, gdzie to jest. Okazało się, to jest 5-milionowe miasto w Brazylii. Nowe, z wielkim rozmachem. Miasto, które ma już na przykład bardzo dobrą orkiestrę. Także, no niestety tak wyglądały wakacje, ale nie tylko podróże, bo spędziliśmy no około miesiąca jednak w Jastrzębiej Górze, właśnie lokalnie, tak, zawsze jeździmy tam, 47 raz z rzędu byliśmy tam. Także to jest też miejsce, gdzie no właściwie od zawsze tam jeździmy. A ja muszę powiedzieć, że jeszcze w międzyczasie Stowarzyszenie Ludwika van Beethovena organizowało w ramach olimpiady wspólnie z Polskim Komitetem Olimpijskim zamysł pana prezesa Kraśnickiego, który jak wiemy jest z Poznania. Ułożyła się wspaniała współpraca między Stowarzyszeniem i PKOL-em. Przedstawiliśmy koncert, na który Polski Komitet Olimpijski zapraszał gości. Olimpijski Maraton Chopinowski. Dwóch polskich młodych chopinistów, którzy brali udział w ostatnim konkursie Fryderyka Chopina w Warszawie, zagrało właśnie recital, także w międzyczasie Londyn. No a w najbliższym czasie stowarzyszenie organizuje Polski Tydzień z polską sztuką w szerokim tego słowa znaczeniu, bo i polska muzyka, i polska grafika, ale również i wspaniała polska kuchnia będzie prezentowana w Pekinie. Także staramy się właśnie nie tylko w kraju działać, ale właśnie działać globalnie. Global Heroes należałoby powiedzieć, czyli no, bohaterowie globalni i lokalni zarazem, jakkolwiek by to brzmiało. Bardzo Państwu dziękuję. Pani Elżbieta Penderecka, pan profesor Krzysztof Penderecki w Poznań. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Drzewa w Lusławicach. Spoglądam na zdjęcia naszych drzew przy domowym ogródku, czyli przy Trójkowym. Tam mnóstwo owocowych, właśnie to są takie dziczki, one tak pięknie kwitną, one zaczynają pierwsze żyć wczesną wiosną. Proszę spojrzeć na naszą stronę, tam jest bardzo ładna galeria owych zdjęć. A przed chwilą zapis naszego spotkania z 21 sierpnia 2012 roku. A siedem bram Jerozolimy przede mną oczywiście. No kiedy jak nie dzisiaj pomyśleć o tym świętym mieście. Znalazło się w tej kompozycji miejsce na słowo bardzo podniosłe. W roli narratora wystąpił Gustaw Holoubek. Pana i wyprowadził mnie on w duchu na zewnątrz i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości i polecił mi, abym przeszedł dokoła nich. I oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były one zupełnie wyschłe i rzekł do mnie: Synu człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia? Odpowiedziałem: Panie Boże, Ty to wiesz. Wtedy rzekł on do mnie: Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich: Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Pan Bóg, Oto ja wam daję ducha po to, abyście się stały żywe. Was otoczyć ścięgnami i sprawić, byście obrosły ciałem i przybrać was w skórę i dać wam ducha po to, abyście ożyły i poznały, że ja jestem Pan. I prorokowałem, jak mi było polecone, a gdym prorokował, oto powstał szum i trzask, i kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie i patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra pokryła je z wierzchu, ale jeszcze nie było w nich ducha. Siedem bram Jerozolimy. Maestro Kazimierz Kort poprowadził orkiestrę oraz chór Filharmonii Narodowej w Warszawie. Pełne brzmienie tego, przepraszam, aparatu wykonawczego, bo duży, zaprezentujemy, jak sądzę, w drugiej godzinie wieczoru, a pierwsza właśnie zakończy się za 2,5 minuty. Za 2,5 minuty 21. Zapraszamy do reklamy. Jak utrzymać prawidłowe widzenie? Jestem optykiem i wiem, że aby utrzymać dobre widzenie przez długie lata, okulary mogą nie wystarczyć. Dlatego polecam suplement diety Maxiluten. Tabletki Maxiluten zawierają cynk, wyciąg z róży stulistnej, składniki wpływające na zdrowie oczu, a do tego Maxiluten zawiera bardzo wysoką dawkę luteiny. Moim zdaniem Maxiluten to najlepsze wsparcie zdrowia oczu w każdym wieku. Maxiluten. Aż 24 mg luteiny dla Twoich oczu. Aflofarm. Teraz wielu z nas jest zmuszonych pozostać w domu. Częściej zaglądamy do lodówki, a to grozi zwiększeniem wagi. Kup w aptece Kalominal. Kalominal zmniejsza ilość tłuszczów wchłanianych z pożywienia, a tym samym ilość dostarczanych do organizmu kalorii. Dzięki temu Kalominal umożliwia kontrolowanie, a nawet redukcję masy ciała. Teraz też można mieć smukłą sylwetkę. Wyrób medyczny Kalominal.